Leyenda del Blat de Moro. A la regió de l'altiplà bolivià, anomenada Collana, vivia un jove matrimoni, unit per un gran amor. El jove es deia Guairo i pertanya a la comunitat dels Xallantes, que es caracteritzaven per usar pedres llançades en fones durant les batalles. La jove es deia Sarachoglio, que pertanya a la comunitat dels Xarques, que eren coneguts per usar llances elaborades artesanalment, com a armes en els seus enfrontaments. Ambdues comunitats s'havien unit per defensar les seves terres dels colonitzadors que volien invadir-los. Hi havia una batalla durant la qual Sarachoglio s'encarregava de proporcionar les pedres a Guairo, com era el deure de les dones dels guerrers que encara no tenien fills. El jove lluitava fent girar la seva fona molt fort per defensar el seu territori. Quan va arribar el fi del dia i la nit queia lentament, la victòria somreia a les comunitats. Guairo estava molt però molt cansat i es disposava a tornar al camp de batalla, quan va veure com una fletxa travessava el cor de la seva estimada. Amb gran dolçor, Guairo es va posar al seu costat i li va agafar en braços la vella Sarachoglio. Pàl·lida i amb l'últim alè que li quedava, li va dir: «Adeu, estimat meu!» Va somriure i els seus ulls no van tornar a obrir-se més. Guairo, desesperat, va lluitar, com mai ho havia fet, fins a aconseguir la victòria total, en homenatge a Sarachoglio. Quan la batalla va haver finalitzat, acompanyat dels seus companys, i el jove va enterrar el cos sense vida del seu amor etern allà mateix. Explica la llegenda que Guairo va plorar tant i tant durant tota la nit que les seves llàgrimes van regar la tomba de Sarachoglio, fins a tal punt que l'alba següent, del centre del mateix camp de batalla, va brollar una planta que mai abans s'havia vist i que era desconeguda fins aquest dia. De seguida, la planta es va expandir per tot fins a omplir el camp de batalla, com si volgués dir que en un indret com aquell no havia de ser lloc d'enfrontaments i discòrdia, sinó que havia de ser un lloc de bellesa als ulls de tothom. Al veure el verd profund de la planta, Guairo recordava el color verd dels ulls de la seva estimada Sarachoglio. Quan la planta va arribar a la maduresa, va veure com brollaven els seus fruits grocs amb uns cabells semblants als de la seva estimada. El suc de la seva tija era tan dolça com els seus petons i alhora amarg com les seves llàgrimes. Oh, la meva estimada i bella Sara, sempre estaràs al meu ull, al meu cor i en la meva ànima. Des d'aquell dia, Guairo va posar el nom de Sarachoglio a la planta, que en l'idioma quechua vol dir blat de moro.